Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. У беларускай майстроўні 30 гадоў таму гэта быў самы незвычайны з яе ўдзельнікаў. Спачатку вы заўважалі сярод студэнцкай грамады ягоную цалкам сівую галаву. Потым даведваліся, што ён праштудыяваў увесь капітал Карла Маркса і нават, здаецца, у арыгінале. Далей высвятлялася, што ён захоплены беларускім паганствам і этнакасмалогіяй. А ўрэшце высвятлялася, што ён фізік з адпаведнага факультэту БДУ. Гэты амаль касмічны прышэлец спяваў разам з усімі куру шчабятуру і паводзіўся зусім па-таварыску. У майстроўню ён прыйшоў амаль з самага яе пачатку ў 1980-м і ўдзельнічаў у ёй да самага яе канца ў 1985-м. Сергей Санька са сваёй найноўшай гісторыяй у сённяшняй перадачы «Вострая брама». Я на першым курсе так ужо добра быў белы, а пачаў сівець, напэўна, у пятым класе. Я вельмі пераймаўся з гэтай прычыны, там фарбаваў нават, а потым ужо не, хай так будзе. А потым яшчэ прачытаў Герадота, што недзе блізу нашых краёў некі народ жыў, якія вылучаліся тым, што з маленства былі сівыя ўсе. Нармальна. Прадстаўнік старажытнага этнасу нейкага тут антычнага. Мне, можна сказаць, пашэнціла, таму што калі я паступіў на першы курс фізфака ў 80-м годзе, у маёй жа групе быў малодшы Запруцкі, Ігар Запруцкі. Ну і на бульбе нас пасялілі Запруцкім в адной хаце. Ну я да таго цікавіўся гісторыяй Беларусі. І мы натуральна не так з ім адразу пасябрыліся і дзе-небудзь пад стажком прылёгшы, ну, разважалі пра розныя такія цікавыя для нас на той момант рэчы. Так вот атрымалася, што раптам у асяроддзі фізікаў, якія, канешне, ні слыхам, ні дыхам пра такія рэчы, знаходзяцца два чалавекі, якія ўтвараюць маленькую такую групку ўжо. Пазней яшчэ з фізікаў далучыўся Міклашэвіч Ігар. А так Запруцкім, вот мы цэлы месяц мы з ім ўжо зблізіліся, неяк пазнаёміліся добра. І прыехаўшы ў Менск ўжо, калі пачаліся заняткі, зрабілі такі нахабны крок. Мы вырашылі наведаць Караткевіча. Мы палішылі, што гэта дастатковая нагода, што я зоршы, Караткевіч, аршанец. Прыйшлі, ну ён хварэў вельмі моцна на той момант, практычна ў ложку ляжаў. Там пабылі, можа з гадзіну. Караткевіч неяк так ажывіўся, калі так, што мы фізікі, пачаў падбухторваць, каб мы заняліся стварэннем жанру фантастыкі беларускай літаратуры. Канешне, уразіла тое, што ён смаліў гэты беламор, літаральна кожны, я не веду, 3 хвіліны, адну за адной. А то па тым, што ён ляжаў у ложку. Это 80-й год, кастрычнік. А потым наша куратарка вырашыла зрабіць пазакласнае чытанне. Што-небудзь такое па гісторыі Беларусі, і мы выбралі. Я зрабіў невялікі рэферат пра Сымона Буднага, а Запруцкі, напэўна, пра Скарыну. Ну і мы там трошку так нашу публіку спрабавалі падзавесці. А потом Ігар і каже, что а вот ты ведаешь, есть такая майстроўня. Каже, что у меня вот брат там вучится на филфаку, там народ збирается песни, развучивает там, каже, цікаво. Давай пойдем. Ну, давай пойдем. А я уже так и почал наведывать майстроўню. Убитого не схватит. Натуральна, это вельмі спадабалася, уразіла само асяроддзе. Канешне, я там як фізік быў белай варонай, таму што там в асноўным былі мастакі, вот з філфака, журналісты. Белай варонай Сергей быў і на сваім факультэце. Фізік сярод лірыкаў, лірык сярод фізікаў. Арына Вячорка тады вучылася на суседнім мехмаце. Я вучылася на механіка-матэматычным факультэце і сябравала з фізікамі. Я прыдумала, што я буду рабіць лекцыі, ну чым можна прывабіць фізікаў-матэматыкаў? Гэта даць ім культурную адукацыю ў галіне гісторыі культуры Беларусі. Я стварыла суполку «Пагоня» і зрабіла сустрэчу для фізікаў-матэматыкаў з ЮХО па гісторыі статута Вялікага княства Літоўскага, запрасіла вядомага гісторыка юрыдычнай навукі. На гэтую сустрэчу прыйшлі Ігар Міклашэвіч, Санька, Ніна Ваўчок. Мы выпусцілі газету «Пагоня», павесілі на мехмаце, потым павесілі на фізфаку. Гэта быў 81-м годзе. Санька адразу прыйшоў у майстроўню, быў у захапленні і адразу быў уключаны ў актыў. Вучоба на фізычным факультэце давалася Сергею вельмі лёгка, таму выкладчыкі даравалі яму пропускі лекцыяў, а ён тым часам сядзеў у бібліятэцы Ленінцы і захапіўся філазофіяй. Невядомая сіла цягнула яго да гуманістыкі, якая ўрэшце стане ягоным жыццёвым выбарам. Паралельна захапіўся філасофіяй, тым ліку старагрэцкай і індыйскай, і паралельна вот гэтымі заняткамі з аднаго боку фізіка, я перш цікавіўся астрафізіка, касмалогія, а з другого боку цікавасць да народнай астраноміі пачала з'яўляцца і да міфалогіі. Ну, от яна потым урэшце рэшту ўзяла верх над усім астатнім. Фізіка я практычна не займаюся. Сфера зацікаўленняў уплывала на кола знаёмстваў. Найбольш часу Сергей праводзіў не з сукурснікамі, а на гістарычным факультэце з філёзафамі. На той момант з гісторыкамі мы ўжо пачалі займацца палітычнай гісторыяй і нават прадумалі варыянты стварэння апазіцыйнай палітычнай партыі. Гэтае пытанне мы потым з Мінцком кулуарна абмяркоўвалі з Ярмянчуком, неяк. Я даволі сур'ёзна закапаўся ў штудыяванне класікаў марксізму. Весь капітал праштудзяваў, асабліва марксавы раннія рукапісы, філасофскія рукапісы, там цудоўная праца па крытыцы гегелеўскай філасофіі права. І там такія пасажы пра бюракратыю былі, а это ж самы застой брэжнеўскі. Там просто ўсё ў кропку біла. З гісторыкамі спачатку гэта былі Толік Мінчынка, ён працуе дырэктар школы ў Лоеўскім раёне, і Коля Новікаў, ён у Гомелі. Ён даволі актыўна ў апазіцыйных ўжо і партыях удзельнічаў, здаецца, дэпутатам гарадскога савета быў. Пазней Кася Камуцкая, гэта найбліжэйшае кола. З філосафам спачатку я пазнаёміўся, такі быў, памёр Купцоў Сергей, праз яго з Камуцкім пазнаёміліся. А з Бабковым паралельна пазнаёміліся. Мы хадзілі на каву з Купцовым рэгулярна насупраць цэнтральнага універсаму, цяпер там піцэрыя, а тады кафе Нёман, здаецца. Там была нармальная кавярня, там такі цікавы бармен працаваў. Мы яго ўжо заўсёгды там былі, прыходзілі, звычайна бралі 50 грам каньяку, каву, і ён ужо рабіў нам каву такую нармальную. Часам таксама далучаўся паслухаць, што мы там разумна размаўлялі. І туды ж Бабков хадзіў з адным літоўцам, які вучыўся на філасофскім аддзяленні. Віктарас, яны тады фанацілі ад Хайдэгера і ад дзэн-будызма. Ну, а мы з Купцовым, наадварот, ужо чыста закручваліся на беларускія справы. Менская тусовка, яна была такая і шырокая, і ў той жа час не такая камерная, дзе, в прынцыпе, праз хаця б аднаго чалавека кожнага ведае. Такая вёска ў вёсцы, ў вялікай гэтай вёсцы ў Менску. І, ну так, яно і застаецца, з некаторымі зараз гадамі не бачымся. Але потом бах, раптам дзе-небудзь сустрэліся. О. Калі Сергей прыгадваў, як фармавалася ягонае кола знаёмства, ў гаворку перарваў званок. Тэлефанаваў Тодар Кашкурэвіч. І пасля размова доўжылася ўжо пра яго. Тады ж, недзе праз год, мы з Тодарам пазнаёміліся, але што цікава. Мы сустракаліся на каве, такія ратуальныя абыходы кавярных месцаў у цэнтры пад гадзіннікам, цэнтральны універсам, пярцоўка і бясконцыя размовы пра ўсё на свеце. Но што самае цікавае, мы размаўлялі з Тодарам пра ўсё на свеце, мы толькі не размаўлялі пра тое, чым займаліся тайна, кожны сам у сабе. Міфалогія, там гісторыя Беларусі, але ў такім ключы, ну, якім мы зараз, скажам, займаемся. І атрымалася вельмі смешная рэч. У нас быў агульны знаёмы Ігар Бабков. І от пасля аднаго з паседжання мы стаялі на прыпынку і нешта пра розна всяка размаўлялі, я трошку некалькі тэзісаў пра сваё бачанне вот этой крымскай праблематыкі агучыў. А ён мне кажа: «Ты ведаеш, я гэта ўжо чуў». Я кажу: «Як ты мог гэта чуць, калі я нікому яшчэ не распавядаў такога?» А я, кажа, чуў. «Ведаеш такога Кашкурэвіча?» «Канешне, ведаю». Ну, то вот ад яго я і чуў. І от тады мы з Тодарам сустрэліся, я яму распавёў гэту гісторыю, взялі бутэльку нейкага добрага віна, пайшлі да яго майстэрню і пачалі высвятляць, што мы пра гэта ўсё думаем. Як казалось, мы думаем даволі синхронна і паралельна, і тады мы так і пачалі. Потым прыйшла і назва гэта, Цэнтр этнакасмалогіі Крывыя, пачалі новыя людзі нейк падлучацца, ну, але пачыналася гэта вот у 88 годзе. Так і працягваецца. Але гэта быў той імпульс, які ішоў ад майстроўні, таму што і Тодар жа, хоць ён у майстроўні не ўдзельнічаў непасрэдна, але ж гэта было тое ж самае асяроддзе мастакоўскае, якое збольшага і ў майстроўні было прадстаўлена. Гэнік Лойка там. Кола зносіну. Яно весь час пашыралася, такія чыста сяброўскія кампаніі сабраліся, то ў Сушы, то ў Камоцкіх, то ў Вінцука. Ну і потым, па хуткім часе, як пасканчалі мы свае універсітэты, пачалася перабудова, і вот гэта нефармальныя рухі. Ну, з аднаго боку пустая талака, тутэйшы, з другого боку утвараецца БНГТ, Беларуская наукова-гуманітарнае таварыства, дзе мы з Геннадзем Цыгановічам ужо і блізка сышліся, і вельмі актыўна пачалі працаваць. Это 88 год, серыя ішла БНГТ, «Мартыралог Беларусі». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Тут Сергей Дубавец. Сёння ў «Вострай браме» пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Сергей Санька. Калі пералічыць усе рознапрофільныя аб'яднанні, якім так ці інакш дала імпульс майстроўня, атрымаецца ладны спіс. А калі дадаць яшчэ асобных творцаў, якія адбыліся ў культуры і зрабілі ўплыў на працэс нацыянальнага адраджэння, дык можна скласці і цэлы даведнік. Праўда, мяне цяпер больш цікавіць іншае. Тое, адкуль прыйшлі ўсе гэтыя людзі і як яны сфармаваліся такімі, а не распусціліся ў людской плыні, гэтая інфармацыя звычайна застаецца нераскрытай, бо ў кожнага быў свой шлях, свой зыход. Бацька з аднаго кута, маці цалкам супрацьлегла. Бацька з заходняга Палесся, з Муларыцкага раёна, з край паўднёва-заходняй Беларусі, там колькі кіламетраў ўжо і Украіна пачынаецца. Маці з другога краю, паўночна-ўсходняга, Дуволінскі раён, там літаральна ўжо кіламетраў якіх 15, і Смаленская вобласць. Бацька быў чыгуначнік, ён скончыў кар'еру актыўную галоўным інжынерам гэта вот, ну, дыстанцыя сігналізацыі сувязі. Гэта стрэлкі, светлафоры, там ўсё такое. А маці працавала ў кінапракаце. Нібыта ў сям'і нішто не абяцала Сергею таго жыццёвага шляху, якім ён пайшоў. Калі ён распавядае пра сваю эвалюцыю, мне шмат што падаецца знаёмым. У 1970-е гады ў Беларусі цэлае пакаленне падлеткаў раптам апынулася ў пасіянарным полі. На гэтым пакаленні сістэма страчвала гіпнатычную сілу свайго ўздзеяння. Яны ўжо ані так баяліся, ані так фанатычна верылі, як папярэднікі, але яны не былі так разгубленыя перад няяснай будучыняй, як наступнікі. Ніхто з гэтых падлеткаў яшчэ не сумняваўся ў вечнасці таго ўкладу, які замацаваўся навокал, а гэта значыць, іх заўтрашні дзень быў ясны. Рэпрэсіўная машына таталітарнага грамадства таксама дзейнічала прадказальна, і правілы гэтай гульні выглядалі непарушнымі. Словом, склаліся па-свойму камфортныя ўмовы для таго, каб можна было думаць. Просто думаць без аглядкі, без боязі, без самакантролю і самагіпнозу. Інакш кажучы, у 1970-е гады сістэма цалкам страціла ўплыў на тое, што адбывалася ў галовах падлеткаў. Магчыма, адсюль і ўзнікла майстроўня менавіта тады, калі яна ўзнікла. Папярэдняе пакаленне яшчэ адчувала дыханне сталіншчыны ў спіну, наступнае адразу апыналася на жыццёвым раздарожжы перад сабою. Пяшчотны ўзрост і тых і гэтых не трапляў у сітуацыю дакладна сфармуляваных правілаў гульні. Ім трэба было думаць так, а не інакш, пра гэта, а не пра тое. Перад намі такое вымогі не было. Недзе ў першым класе я выпрасіў сястру, каб яна купіла мне падручнік астраноміі. Вот я сядзеў за 10 клас, гэты падручнік чытаў. Потым таксама вельмі рана цікавасць да нейкай этнаграфіі з'явілася праз кніжкі пра індзейцаў. Ну, у нас там свая каманда была, мы гулялі ў індзейцаў. Странна, за гэтых кніжачак выпісвалі там розныя словы індзейскія, вывучвалі іх странна. Нават рабілі галаўныя ўборы, гэта з пер'яў індзюшыных. Цікавасць ужо да археалогіі з'явілася. Тут мы пачалі абследаваць Воршу. Першае, што мы зрабілі, гэта адшукалі, бо нідзе ж не было напісана, ніхто ж не распавядаў, дзе Куцінскі манастыр. У кніжках напісана, што быў, друкарня была, там все было. А дзе, што, як. І от мы неяк зімой невялікім гуртом маіх сяброў, аднакласнікаў, сабраліся і пайшлі шукаць. Хадзілі, распытвалі. Нехта падказаў, кажа, што напэўна, недзе там у раёне льнокамбінату. Сялі на аўтобус, прыехалі туды, і сапраўды там мы ўжо хутчэй зарыентаваліся і прыйшлі. Там, канешне, быў склад нейкі, аўтапарка нейкага. Там мазут стаяў у самым манастыры. Там мы прыйшлі. Гэта была нядзеля. Народу там не было, толькі вартаўнік. Ну, а мы ж дастаем такія, ну, былі пасведчанне, што мы члены таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры, ну, маркі ж куплялі, і дзеду, які вартаваў, там пачынаем заняваць, што мы вот з таварыства аховы помнікаў хацелі вот абследаваць аб'ект на прадмет яго гісторыка-культурнай каштоўнасці. Дзед слухаў, і адчыніў нам гэты склад. Звычайна я быў завадатарам. У мене такі маторчык быў. Ну вот мы знайшлі гэты манастыр. І пры першым наведванні мы заўважылі, што ёсць там скляпенні і яўна падземныя хады. Сам гэты дзед нам распавёў, што некалькі падземных хадоў, а мы заўважылі, дзе гэтыя хады, і падрыхтаваліся, набралі ліхтарыкаў, свечкі на всякі выпадак, запас ежы, ну, а раптам засыпалі. Даўгую вярвоўку, каб не заблукаць. Ну і прыйшлі таксама, калі нікога там не было. І пайшлі ў адзін з гэтых хадоў. Ну так вот это все сплаўлялася, цікавасць да індзейскай этнаграфіі з аднаго боку, ну этналогіі навогу, да археалогіі і гісторыі канкрэтна Оршы. А фізіка ўвайшла ва ўсе гэта мае зацікаўленні, можа нават троху і выпадкова. Не, я цікавіўся, і з паяльнікам дома сядзеў увесь час, нейкія прымачы такія прымітыўнікі паяў. Ну і быў гурток у нас там у школе радыаматарскі, настаўнік фізікі вёў, і от там у 7 класе пачалася фізіка, ну і там нік на алімпіядзе на школьнай першае месца заняў. Наступны год у 8 класе тут нік так атрымалася, што першае месца ў школе, ў горадзе, потым в області, ну і пасылалі на рэспубліку. А паколькі я наогул чалавек, які захапляецца, я і захапіўся. Ну і калі ўжо па сканчэнні пытанне паўстала, куды падацца, ну, канешне, БДУ фізфак. Thank you. не майстроўня, хутчэй за ўсё шмат што склалася б іначай. Хутчэй за ўсё я ўсё роўна бы запаралеліўся б у філасофію, як гэта атрымалася на першых ўжо курсах, але афарбоўку ўсяму гэтаму беларускую толькі майстроўня дала. Сергей Санька сведка самай апошняй майстроўскай акцыі купалля 1985 году на радзіме Якуба Коласа ў Мікалаеўшчыне. Гэта ў прынцыпе то і канец майстроўні як майстроўні, таму што гэта ўжо і пачатак перабудовы. 85 год, купальня ў Коласе, калі аблава была. Мяне, Камоцкага, нашых жонак, Касю і маю жонку павязалі, Івашкевіча, пару левых нейкіх мы нават падазравалі, ну незнаёмых. Падазравалі, што можа гэта нейкія стукачы. Гэта 85-й. Якраз толькі ў траўні, здаецца, Гарбачоў выдае ўказ антыалкагольны, і паколькі нічога не змаглі інкрымінаваць, апошняе абвінавачванне ў калектыўнай п'янцы на прыродзе. Там, канешне, па 100 грам, напэўна ж, уначы было выпіта, але ніхто ж п'яны не быў, абсалютна, тым больш на свежым паветры, скакаўшы цэлую ноч. Але прывезлі вот у стопцы в аддзяленне, праехаў некі палкоўнік з Менска, кадыбіст. Мы з Камоцкім сядзелі і узгодні напісалі тлумачэнне. Як мы патрапілі, што за сімволіка. Але, канешне, іх там найперш цікавілі не гэта. Ім трэба быў кампрамат на Вінцука, на Сокола Войша. Сяржук тады працаваў там музей. Натуральна, яго там пасвілі. Яго там абвінавацілі канкрэтна ў пасечцы леса. Мы тут стараліся, канешне, сушняк збіраць на вогнішча. Не то не менш абвінавацілі ў гэтым. Пасля чаго ён адтуль з'ехаў. Ну, а мы з Камоцкім прыкінуліся шлангамі, і замест таго, каб пісаць па канкрэтна зададзеных пытаннях, я пачаў там разліваць ваду пра сімволіку, што это вот старажытная міфалогія, там цэлы трактат такі напісаў. Натуральна, што гэтым ментам гэта ўсё было абсалютна нецікава. А дамовіліся перад тым яшчэ, і Івашкевіч кажа: «Хлопцы, я чалавек рабочы, мне ўсё роўна нічога не зробіць, мне апроч ланцуга губляць няма чаго», маўляў. «Так што кажыце, што я запрасіў вас, а я буду там ужо іх пасылаць». Мы напісалі, што запрасіў Віктор Івашкевіч на традыцыйнае святкаванне, там звязаны з сонцастаяннем, такім момант у прыродзе, нейкую паэзію. Там былі моманты напружання, калі менты хацелі праз Касю і маю жонку націскаць. Заўзілі в асобныя кабінеты. Мы проста адразу казалі, што жонкі цяжарныя. Калі што, ўсё, маўляў. Но менты супакоіліся. Перасталі. Іх аднаго не чапалі. Толькі от нас з Алесем апытывалі, пратрымалі, напэўна, гадзіну да 8 раніцы, а аблава была гадзіне а 4. Ну і адпусцілі. Я кажу, што пералік аб'яднанняў і персанажаў культуры, якія выйшлі з майстроўні, мог бы скласці ладны даведнік. Але яшчэ і шмат якія новыя для тагачаснай Беларусі справы і кірункі таксама нарадзіліся там. Это трэцяе выданне, вот зараз рыхтуецца ўжо гэтага слоўніка. Беларуская міфалогія. На гэты раз рэдактарамі я і Тацяна Валодзіна. Слоўнік значна пашыраны па аб'ёме. Але імпульс, то ішоў, это была курсавая праца Сокола Войша, некі такі імпульс, у прынцыпе, то ішоў. І ад гэтага потым я проста пачаў гэтым займацца сістэматычна і працягваю займацца. Апошнія 5 гадоў я працую ў Інстытуце філасофіі Акадэміі навук і ў групе, якая займаецца падрыхтоўкай шаститомнага выдання гісторыі філасофскай грамадскай палітычнай думкі Беларусі. Ну, а ў астатні час это маё дзецішча, Тодара Кашкуревіча, это цэнтр этнаксімалогіі крыўя, якое можна лічыць таксама і дзецішчам майстроўні. Я не ўпэўнены, што калі б не было майстроўні, скажам, мой персанальны лёс склаўся так, як ён складваецца і склаўся. Ну, займаўся б я фізікай, напэўна, як усе фізікі, можа быць, як мае многія сябры, ужо атабраўся дзе-небудзь у Нямеччыне ці ў Канадзе, но я пайшоў іншай дарожкай. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сергей Санька. Вёў перадачу Сергей Дубавец.